ในยุบได้ไม่ปูเป็นเตยดอยปนเลือยังโชว์ออกขณีห้อยสมลังเมื่อเตยเมออกปีจันออกปีแก้วพแนยังเตียงปี ดวงจันทร์สดสะอาดดุจนางอ้อยกระเดสนายหาออกกุนทั้งไงนิ่งได้โอนมือทายเรียงสาออกปีแบงดงปีเปลี่ยนนิ่งนาเมียนตายโอน มองมันอาจดังท่าสายดิ่งดวงจันทร์นั่งบันเตยนาม องมันอาจดังท่าสายดิ่งเตยเมงนั่งเตยเจียยางนา แต่บ้องอาจดังปีแบดงบ้องดังมีนใต้โอนสร้อยใต้สวนออกกระสอบโอนน้อยก็ได้สร้อยหลังแบดงบุยนี่คือสำหรับโอนดังเต ้นี่จีอัตนัยสนาหาจริงปีแบดง ยืนเปรียบโดยบุกไกลก็สร้องเธอหายเคลียงเพียบไอกาจอมอกบิดเบียน จอมเพียงมวยนี่คือสำหรับโอนดังเตะ สัญญาทานึงเมื่อทายมีเมื่อรอโหด แต่มันควักกัน ปลัวอ่อนดังฉันอ่อนอับให้ต้องรู้โดนบอ บอกมันอาจดึงท่าสายนิ่งดวงจันทร์นั่งบันเตอร์นะ บอกมันอาจดึงท่าสายนิ่งเตยเมฆนั่งเตยจีอย่างนะ แต่บอกอาจดึงปีแบดงบอง ดังมีนใต้โอสร้อยแต่สวนเอาเกลือซอบโอนน้อยก็ได้สร้อยหลังแบกน้องมวยนี่คือสำหรับโอนดังเต้ นนี่ที่อัตนัยสนาหาจริงปีแบกน้อง ยืมเปรียบโดยมุกไกลก็สร้องเธอหายเคลียงเพียบไอกาจอมอกบิดเบียน จอมเรื่องมวยนี่คือสำหรับโอนดังเต้ สัญญาทานเมื่อทายมีเมื่อรอคอย